gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkaran Allah'tır. Onun izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de size musahhar kıldı.